کافت دل و جانی کمان ابروی سیه مژگانی نکوتر از مه روشن گل رویه سیاه تر از شب سر بهشتی بهاری دریغا ستمگر یاری ندانی باری ره دلداری گل و سر و سوسن تویی تو بلای جان من تویی تو. گمان کردم که درمان دل زارم تو باشی ندانستم که معشوق دل آزارم تو باشی چو آگاهی ای ماه من از آه من سوی عاشق نظر کن چو دادم جان بیرون در کوی تو بر خاک من گذر کن. بهار من گرچه همچون ماهی بر نکویان شاهی دل سیاهی تو را ای من همچو خاک را همه رت از جان خواهم تا چه خواهی سپردم دل بگی سویم ای گل مستم ببویم. مستیم و عاشقیم و مستیم و عاشقیم و به گلزار می رویم دل داده ایم و از پی دلدار می رویم. خدا یار کعبه کرده، ما رخ به کعبه کرده پی یار می رویم. در آرزوی چهره چون آفتاب او، در آرزوی چهره چون آفتاب او، در کوی او چو سایه دیوار می رویم. یا در آرزوی آن که به وصل تو کی رسیم، ما در امید وعده دیدار می رویم. یا خدا